संस्कृत भाषा भारतवर्ष में ही किसी तरह बची रही, अन्य भागों में मलेच्छ भाषा ही आनंद देने वाली हुई। सूत जी पुनः बोले, भार्गवतनीय महामुने शौनक, 3000 वर्ष कलयुग के बीत जाने पर अवंती नगरी में शंख नामक का एक राजा हुआ और मलेच्छ देश में शकों का राजा राज्य करता था। इनकी अभिवृद्धि का कारण सुनो। 2000 वर्ष कलयुग के बीत जाने पर मलेच्छ वंश की अधिक वृद्धि हुई और विश्व के अधिकांश भाग की भूमि मलेच्छमयी हो गई तथा भांति भांति के मत चल पड़े। सरस्वती का तट ब्रह्मावर्त क्षेत्र ही शुद्ध बचा था। मूषा नाम का व्यक्ति मलेच्छों का आचार्य और पूर्व पुरुष था। उसने अपने मत को सारे संसार में फैलाया। कलयुग के आने से भारत में देव पूजा और वेद भाषा प्राय नष्ट हो गई। भारत में भी धीरे धीरे प्राकृत और मलेच्छ भाषा का प्रचार प्रारंभ हुआ। ब्रज भाषा और महाराष्ट्री ये प्राकृत के मुख्य भेद हैं। यावनी और गुरुडिंका अंग्रेजी मलेच्छ भाषा के मुख्य भेद हैं। इन भाषाओं के और भी 400,000 सूक्ष्म भेद हैं। प्राकृत में पानीय को पानी और बभुक्षा को भूख कहा जाता है। इसी तरह से मलेच्छ भाषा में पितृ को पैतर, फादर और भ्रातृ को बादर ब्रदर कहते हैं। इसी प्रकार आहुति को आजू, जानू को जैनू, रविवार को संडे, फागुन को फरवरी और पिष्टी को सिस्सटी कहते हैं। भारत में अयोध्या, मथुरा, काशी आदि पवित्र 7 पुरियां हैं। उनमें भी अब हिंसा होने लग गई है। डाकू, शबर, भिल्ल तथा भूर्ख व्यक्ति भी आर्य देश भारतवर्ष में भर गए हैं। मलेच्छ देश में मलेच्छ धर्म को मानने वाले सुख से रहते हैं। यही कलयुग की विशेषता है। भारत और इसके द्वीपों में मलेच्छों का राज्य रहेगा, ऐसा समझकर हे मुनि श्रेष्ठ, आप लोग हरि का भजन करें। कक्षप के उपाध्याय, दीक्षित आदि 10 पुत्रों का नामोल्लेख, मगध के राजवंश और बौद्ध राजाओं का तथा चौहान और परमार आदि राजवंशों का वर्णन। शौनकी ने पूछा, महाराज, ब्रह्मवर्त में एक मलेच्छ गण क्यों नहीं आ सके, इसका कारण बतलाइए। सूत जी बोले, मुने, सरस्वती के प्रभाव से वे सब वहां नहीं आ सके। वहां कक्षप नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। वे कली के 1000 वर्ष बीतने पर देवताओं की आज्ञा से स्वर्गलोक से ब्रह्मवर्त में आए। उनकी धर्म पत्नी का नाम था आर्यावती। उससे कक्षप के 10 पुत्र उत्पन्न हुए। उनके नाम इस प्रकार हैं, उपाध्याय, दीक्षित, पाठक, शुक्ल, मिश्र, अग्निहोत्री, द्विवेदी, त्रिवेदी, पांडव तथा चतुर्वेदी। वे अपने नाम के अनुरूप गुण वाले थे। उनके पिता कक्षप, जो सभी ज्ञानों से समन्वित और संपूर्ण वेदों के ज्ञाता थे, उनके बीच रहकर उन्हें ज्ञान देते रहते थे। कक्षप ने कश्मीर में जाकर जग जननी सरस्वती को रक्त पुष्प, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य तथा पुष्पांजलि के द्वारा संतुष्ट किया। देवी की स्तुति करते हुए कक्षप ने कहा, मात, शंकर प्रिय, मुझ पर आपकी करुणा क्यों नहीं होती? देवी, आप सारे संसार की माता हैं, फिर मुझे जगत से बाहर क्यों मानती हैं? देवी, देवताओं के लिए धर्मद्रोहियों को आप क्यों नहीं मारती हैं? मलेच्छों को मोहित कीजिए और उत्तम संस्कृत भाषा का विस्तार कीजिए। अम्ब, आप अनेक रूपों को धारण करने वाली हैं, हुंकार स्वरूपा हैं, आपने धूम्रलोचन को मारा है और दुर्गा रूप में आपने भयंकर दैत्यों को मारकर जगत में सुख प्रदान किया है। मात, आप दंभ, मोह तथा भयंकर गर्व का नाश कर सुख प्रदान करें और दुष्टों का नाश करें तथा संसार में ज्ञान प्रदान करें। इस स्तुति से प्रसन्न होकर सरस्वती देवी ने उन कक्षप मुनि के मन में निवास कर उन्हें ज्ञान प्रदान किया। वे मुनि मिश्र देश में चले गए और उन्होंने वहां मलेच्छों को मोहित कर उन्हें द्विजन्मा बना लिया। सरस्वती के अनुग्रह से उन लोगों के साथ सदा मनिवृत्ति में तत्पर मुनि श्रेष्ठ कक्षप ने आर्य देश में निवास किया। उन आर्यों की देवी के वरदान से बहुत वृद्धि हुई। कक्षप मुनि का राज्य काल 120 वर्ष तक रहा। राज्यपुत्र नामक देश में 8000 शूद्र हुए। उनके राजा आर्य प्रथु हुए। उनसे ही मगध की उत्पत्ति हुई। मगध नाम के पुत्र का अभिषेक कर प्रथु चले गए। यह सुनकर भृगु श्रेष्ठ शौनक आदि ऋषि प्रसन्न हो गए। फिर वे पौराणिक सूत को नमस्कार कर विष्णु के ध्यान में तत्पर हो गए। 4 वर्ष तक ध्यान में रहकर वे उठे और नित्य नैमित्तिक क्रियाओं को संपन्न कर पुनः सूत जी के पास गए और बोले, लोक महर्षि जी, अब आप मागध राजाओं का वर्णन करें। किन मागधों ने कलयुग में राज्य किया, हे व्यास शिष्य, आप हमें यह बताएं। सूत जी ने कहा, मगध प्रदेश में कक्षप पुत्र मागध ने पिता से प्राप्त राज्य का भार वहन किया। उन्होंने आर्य देश को अलग कर दिया और पांचाल पंजाब से पूर्व का देश मगध दो देश कहा जाता है। मगध की आग्नेय दिशा में कलिंग उड़ीसा, दक्षिण में अवंती देश, नैत्रत्य में आनरत गुजरात, पश्चिम में सिंधु देश, वायव्य दिशा में कैकई देश, उत्तर में मद्र देश और ईशान में कुलिंद देश है। इस प्रकार आर्य देश का उन्होंने भेद किया। इस देश का नामकरण महात्मा मगध के पुत्र ने किया था। अनंतर राजा ने यज्ञ के द्वारा बलराम जी को प्रसन्न किया और इसके फल स्वरूप बलभद्र के अंश से शिशु नाग का जन्म हुआ। उसने 100 वर्ष तक राज्य किया। उसे काकवर्मा नाम का पुत्र हुआ। उसने 90 वर्ष तक राज्य किया। उसे क्षेम धर्मा नाम का पुत्र हुआ। उसने 80 वर्ष राज्य किया। उसका पुत्र क्षेत्रौजा हुआ। उसने 70 वर्ष तक राज्य किया। उसके वेदमिश्र नामक पुत्र हुआ। उसने 60 वर्ष तक शासन किया। उसे अजात रिपु अजात शत्रु नामक पुत्र हुआ। उसने 50 वर्ष तक राज्य किया। उसका पुत्र दर्भक हुआ। उसने 40 वर्ष तक राज्य किया। उसे उदयाश्च नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने 30 वर्ष तक शासन किया। उसका पुत्र नंदवर्धन हुआ। उसने 20 वर्ष तक शासन किया। नंदवर्धन का पुत्र नंद हुआ। उसने पिता के तुल्य वर्षों तक राज्य किया। नंद के प्रनंद हुआ, जिसने 10 वर्ष राज्य किया। उससे परानंद हुआ। उसने अपने पिता के तुल्य वर्षों तक ही राज्य किया। उससे समानंद हुआ। उसने 20 वर्ष राज्य किया। उससे प्रियानंद हुआ। उसने भी पिता के समान वर्षों तक राज्य किया। उसका पुत्र देवानंद हुआ। उसने भी पिता के समान राज्य किया और देवानंद का पुत्र यज्ञ भंग हुआ। उसने अपने पिता के आधे वर्षों तक 10 वर्ष राज्य किया। उसका पुत्र भार्यानंद और उसका पुत्र महानंद हुआ। दोनों ने अपने अपने पिता के समान वर्षों तक राज्य किया। इसी समय कली ने हरि का स्मरण किया। अनंतर प्रसिद्ध गौतम नामक देवता की काक्षप से उत्पत्ति हुई। उसने बौद्ध धर्म को संस्कृत कर पणशण नगर कलिप वस्तु में प्रचार किया और 10 वर्ष तक राज्य किया। उसके शाक्य मुनि का जन्म हुआ। उसने भी 20 वर्ष तक राज्य किया। उससे शुद्धोदन नामक पुत्र हुआ। उसने 30 वर्ष तक शासन किया। उससे शक्य सिंह का जन्म हुआ। कलयुग के 2000 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद शताब्दी में उसने शासन किया और कली के प्रथम चरण में वेद मार्ग को उसने विनिष्ट कर दिया और 60 वर्ष तक उसने राज्य किया। उस समय प्राय सभी बौद्ध हो गए।